miejscowości Włosienica. To wszystkie informacje dla kierowców szerokiej drogi. Bezpiecznego powrotu do domu. Radio Nawigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 28 maja, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Nagrody na 70. festiwalu w Cannes rozdane. Złotą Palmą honorowano film reżyserii Szweda Rubena Östlunda. W Paryżu odbyła się demonstracja przeciw wizycie Władimira Putina we Francji. Prezydent Rosji jutro ma spotkać się z Emmanuelem Macronem. Gruzja nie może liczyć na szybką decyzję w sprawie członkostwa w NATO. Taki jest ton komentarzy po zgromadzeniu parlamentarnym paktu w Tbilisi. Nagrody na 70. festiwalu w Cannes rozdane. Złotą Palmą honorowano film The Square w reżyserii Szweda Rubena Östlunda. Film jest komediodramatem, przedstawia losy grupy ludzi zebranych na miejskim placu, gdzie nie liczą się zasady. Z kolei Grand Prix festiwalu przyznano obrazowi w reżyserii pochodzącego z Maroka, Rubina Campillo. To dramat przedstawiający ludzi walczących ze zobojętnieniem wobec AIDS. Nagrodę dla najlepszego reżysera otrzymała Sofia Coppola za film The Big Guilt. Za najlepszego aktora uznany został Joaquin Phoenix. Doceniono go za rolę w filmie You Were Never Really Here. Z kolei nagrodę dla najlepszej aktorki otrzymała Diane Kruger za rolę w obrazie In the Fate. Nagrodę przyznano podczas ceremonii zakończenia festiwalu odbywającego się na Lazurowym Wybrzeżu. Jury przewodniczył hiszpański reżyser Pedro Almodóvar. W Paryżu odbyła się demonstracja przeciw wizycie Władimira Putina we Francji. Prezydent Rosji jutro ma spotkać się z Emmanuelem Macronem. Na placu Trocadero pojawili się na apel kilku stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, w tym Obrony Praw Człowieka, mieszkający lub przebywający chwilowo nad Sekwaną Ukraińcy, Gruzini, Mołdawianie i obywatele państw bałtyckich. Protestowali przeciwko aneksji regionu donieckiego, ale także przeciwko ekspansywnej i agresywnej polityce Władimira Putina, który dąży do odbudowania Imperium Rosji w granicach dawnego Związku Radzieckiego. Demonstracja skierowana była również przeciwko łamaniu przez Kreml praw człowieka. Wprawdzie nie była ona zbyt liczna, prawdopodobnie ze względu na długi weekend spowodowany świętem Wniebowstąpienia, które jest we Francji dniem wolnym od pracy. Stąd z Paryża wyjechało poza miasto bardzo wielu mieszkańców stolicy, ale kolejne manifestacje zapowiadane są na jutro, kiedy to z Władimirem Putinem spotyka się w Wersalu prezydent Francji Emmanuel Macron. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Gruzja nie może liczyć na szybką decyzję o członkostwie w NATO. Takie są komentarze większości uczestników Zgromadzenia Parlamentarnego Paktu Północnoatlantyckiego, którzy spotkali się w Tbilisi. Kwestia integracji Gruzji z sojuszem oraz zagrożenia ze strony Rosji to tematy, które zdominowały pierwsze trzy dni obrad wiosennej sesji paktu. Według posła Prawa i Sprawiedliwości Waldemara Andzela podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w Europie, szczególnie w krajach graniczących z Rosją, to jedna z najważniejszych kwestii poruszanych w trakcie dyskusji plenarnych i rozmów kuluarowych. Najważniejsze, myślę, podczas tej sesji to są rozmowy na temat aplikacji Gruzji w ramach współpracy z państwami NATO. Z kolei poseł Kukiz 15 Piotr Apel zauważa, że nie wszystkie kraje członkowskie sojuszu zdają sobie sprawę z tego, jak istotnym elementem systemu bezpieczeństwa jest sama Gruzja i region, w którym ten kraj się znajduje. Jest duży opór krajów zachodnich, które nie tak dobrze rozumieją, jakie zagrożenie stanowi Rosja, jak my, czy jak kraje, które bezpośrednio miały styk z działaniami Putina. Według polskich posłów uczestniczących w Zgromadzeniu Parlamentarnym NATO stanowiska związane z członkostwem Gruzji znajdą odzwierciedlenie w dokumencie końcowym sesji. Tbilisi, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A już teraz czas na sport. Monika Sułkowska. Cztery drużyny wciąż w grze o Mistrzostwo Polski. Żadna z liczących się walce o tytuł drużyn nie zaliczyła wpadki w przedostatniej kolejce Ekstraklasy. Najbliżej celu jest Legia Warszawa, która pokonała w Kielcach Koronę 1-0 i zachowuje 2 punkty przewagi w tabeli nad goniącymi ją rywalami. Ponadto stołeczna drużyna jako jedyna zapewniła sobie już grę w europejskich pucharach w przyszłym sezonie. Imponujące zwycięstwo niosła dziś Lechia Gdańsk, która pokonała Pogoń Szczecin 4-0. Po 2-1 wygrywały Lech Poznań z Wisłą Kraków i Jagiellonia Białystok z Termaliką Brukbet Nieciecza. Rozstrzygnięcia zatem dopiero w ostatniej kolejce. A wczoraj poznaliśmy pierwszego spadkowicza. Ruch Chorzów po remisie 1-1 z Arką Gdynia nie ma już szans na utrzymanie w Ekstraklasie. Gol dla rywali padł wczoraj jednak w skandalicznych okolicznościach. Bramka została zdobyta ręką i niebiescy zapowiadają, że zamierzają dochodzić sprawiedliwości. Nad sprawą pracują prawnicy klubu. We Włoszech Roma i Napoli wygrywały w ostatniej kolejce. Roma rzutem na taśmę, golem w ostatnich minutach, dzięki czemu zajęła 2. miejsce w lidze, a Napoli 3. Mistrzostwo już wcześniej zapewnił sobie Juventus Turyn. A w kolarskim wyścigu dookoła Włoch, holenderski dzień. Tom Dumoulin zwyciężył w setnej edycji Giro d'Italia. Dzięki ostatniemu etapowi jeździe indywidualnej na czas Holender wyprzedził rywali, przede wszystkim Kolumbijczyka Nairo Quintanę. Dzisiejszy etap wygrał inny Holender Van Emden. Nasze siatkarki grają o być albo nie być. W ostatnim spotkaniu turnieju kwalifikacyjnego do Mistrzostw Świata Polki walczą z Serbią, najtrudniejszym i niepokonanym do tej pory w turnieju w Warszawie rywalem. Żeby myśleć o awansie, muszą wygrać do zera lub do jednego. Na razie jednak to Serbki zdecydowanie prowadzą w pierwszym secie. Pierwszy dzień i od razu niespodzianka. Już na pierwszej rundzie gry w French Open zakończyła liderka światowego rankingu tenisistek Angelika Kerber. Niemka przegrała z Rosjanką Jekateriną Makarową 2-6 i 2-6. Trzy razy po 4-6 przegrał Jerzy Janowicz z kwalifikantem Japończykiem Taro Danielem i także pożegnał się z turniejem już po pierwszej rundzie. Jutro walkę zaczynają Magdalinet i Agnieszka Radwańska. Podwójne zwycięstwo teamu Ferrari w Grand Prix Monaco Formuły 1 na torze w Monte Carlo zwyciężył Sebastian Vettel, a drugi był Kimi Raikkonen. Vettel tym samym umocnił się na pozycji lidera cyklu, ma już 25 punktów przewagi nad drugim Lewisem Hamiltonem z Mercedesa. Za nami Mistrzostwa Europy wioślarzy. Polacy przywożą z nich 5 medali, 1 złoty i 4 srebrne. Maja Błoszczowska przywozi natomiast drugie miejsce z Pucharu Świata MTB w Albstadt. A jutro ciąg dalszy upałów od 23 stopni nad morzem do 29 we Wrocławiu. Uwaga na burze, zagrzmi na Podlasiu, Mazowszu, Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. A teraz przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie powita Państwa Barbara Marcinik. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Dobry wieczór. Po raz drugi w historii mam przyjemność przywitać Państwa w Teatrzyku Zielone Oko, który na dobre zagościł w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Przywitałam naturalnie zarówno Państwa, którzy słuchają nas przez radio, jak i Państwa, którzy przyjęli nasze zaproszenie i są z nami na Myśliwieckiej. Bardzo dziękujemy, bardzo nam miło. Piękna pogoda, a Państwo mimo to są z nami. Czy byli Państwo z nami przed miesiącem? Tak, doskonale. To tylko przypomnę, że Teatrzyk Zielone Oko realizujemy na żywo w Państwa obecności, więc raz w miesiącu, w ostatnią niedzielę miesiąca, z okazji 55-lecia Trójki oraz 50-lecia Teatrzyku samego. To tutaj przy Myśliwieckiej narodził się pomysł cyklu. Tutaj powstał ów słynny sygnał, którego Państwo za moment posłuchają ponownie. Tutaj zrealizowano pierwszy teatrzyk. No i tutaj został nadany po raz pierwszy. Kiedy? W kwietniu 1967 roku. Tyle historii dzisiaj. Przedstawiamy w tę niedzielę premierę słuchowiska słynnego autora kryminałów, pana Marcina Wrońskiego, który jest z nami. Proszę przywitać się z nami. Pan Marcin Wroński przybył do nas z Wrocławia wprost z festiwalu kryminału, który wczoraj zakończył się. Reżyserii podjął się jeden z najsłynniejszych reżyserów Teatrzyku Zielone Oko, Waldemar Modestowicz. Dobry wieczór. Proszę Państwa, zanim pojawią się aktorzy na scenie, powiedzmy Państwu, którzy nas słuchają tylko, że przygotowaliśmy prawdziwą teatralną scenografię. Otóż jeden obiekt przyjechał z Teatru Polskiego Radia. Jest to dosyć duże urządzenie, drewniane. To ten właśnie, to jest nasza teatralna radiowa szafa z jednej strony, z drugiej okno, z trzeciej szafka kuchenna. Czwartej szuflady. Takie urządzenie akustyczne. Niebagatelną rolę, proszę Państwa, Państwa, którzy nas słuchają przez radio, odgrywa lampa stojąca, która przybyła do nas wprost z gabinetu dyrekcji Trójki. No i jest jeszcze pan Waldemar. Tak, jest oczywiście półka czy półki z książkami, bo te książki ważne są. Gdyż przenosimy się właśnie do miasteczka Szkodyń, gdzie księgarnię prowadzi pisarz amator, detektyw Herbert Schaden. W tej roli wystąpi Marcin Przybylski, nasz przyjaciel z Teatru Narodowego w Warszawie. A w pozostałych rolach Martyna Kowalik, Wojciech Żołądkowicz, Andrzej Blumenfeld, Krzysztof Stelmaszyk, Karol Dziuba, Joanna Jerzewska, Martyna Trawczyńska, Maciej Zuchowicz, Hubert Paszkiewicz, Filip Krupa, Aleksander Miliczewicz, Mateusz Kniecik i Bartek Mikula. Sami Państwo widzą. Ostatnio wymienieni to są studenci Akademii Teatralnej w Warszawie. Proszę Państwa, spoglądam na zegarek. 21:10, 26 sekund. Zaczynamy. Marcin Wroński. Zgniły spokój. The birds are in the belfry. La du is on the moon. Tak, tak, jeszcze troszeczkę na duszę. Tak? Z tyłu dłużej troszeczkę. A pan nazywa się Herbert? Nazywam się Schaden. Herbert Schaden. Powiedziałem międląc jedno i drugie, jak wczorajszą gumę do rzucia. Znała mnie z tego każda barmanka po obu stronach Wisły. Fryzjerka w tej dziurze jeszcze nie. Czytałam wiersz Herberta. Który? No ten jeszcze w liceum, taki... Żeby nie krzywdzić człowieka prostego. A to na pewno nie mój. No bez kitu. Pan tylko otworzył księgarnię obok. Przypomniałam sobie, bo mówili, że pan nazywa się Herbert. Nie nazywam się Herbert, tylko mam tak na imię. Nazywam się Schaden. Z przodu szał, z tyłu dno. I tak strzyc. Nie sama jak kulturysta. Smaczny, bo natura czysta. Kurczak ze zdrowego chowu. Jeśli kurczak, to z budrowu. A po co założył pan księgarnię? Bo nie lubię kurczaków. Tu nikt nie czyta książek. Ja też nie. No bez kitu. Czasem czytam. Kryminały. A ja też mam jeden, takiej pyskatej blondynki z telewizji. Dody? No bez kitu. Był w Biedronce na promocji. O, i wyżej nad uszami. Co za szkoda, powiedziałem ja, kiedy przyjechałem do Szkodynia. Szkodą Fabią. Taka karma. No, bo zdrowe powietrze i święty spokój, jak mawiają pod sklepem tutejsi faceci bez adrenaliny. Bo ci z adrenaliną mają wartości i świętości i... Mają wartości i świętości i Matkę Boską Szkodyńską i Budrop Szkodyń. Madonna ma większe osiągnięcia niż szpital, a Budrop walczy z bezrobociem. Tu jest dobrze. Tu jest Polska. Pytam, czy rozpozna pan sprawcę? Powtarzam panu, że z bliska widziałem tylko to. Martwą wronę pod moją wycieraczką. Ale słyszałem, jak ktoś się kręcił przy samochodzie. Jak wyglądał? Zdaje się, że czarny. Znaczy murzyn. No, zapowiadało się na pełnokrwisty amerykański kryminał z podtekstem rasistowskim. Ubrany na czarno! No tak, no, zdaje się, to co ja mogę zrobić? W dowodzie pan ma, że jest z Lublina, turysta. Prowadzę tu badania. A u nas nie ma łupków. Ale są groby. Cmentarze są wszędzie. Mówię o żydowskich grobach za dawnym gettem i pod lasem. Słyszał pan? Pan jest z Izraela? Słucham! Proszę pana, skoro pan przyjechał z Lublina, to powinien pan wiedzieć, jak jest. Motor Lublin i Budrop Szkodyń. Święta wojna, nie tak? A pan ma lu na tablicy. Pan stawia na przyszłość wóz tam, na ogrodzonym parkingu. Inaczej, gówniarze jak to gówniarze. Ten, co uciekał, to nie był gówniarz. A mówił pan, że go nie widział. A więc pan nie chce z tym zrobić. Cokolwiek, tak? Co mogę, jak pan nie rozpozna? O, proszę pana, a pan? Nie, nic nie widziałem. Na pewno? Nic, wyjrzałem dopiero teraz. Pan, niech pan bezpieczniej parkuje samochód. Panie Bułaś! Tak. A ta ferma to cała pana? A czyja? Ja mam, kulturę to ja zawsze wspierałem. Aha. Widział pan naszą orkiestrę strażacką? Dopiero się sprowadziłem. A, no to, a naszych piłkarzy? No, no to też za moje pieniądze. A tak, wybieram się na mecz. KS Budrop. Ten lokal, który pan zajął, to wcześniej myślałem kupić. O, przepraszam. Nie tam, no nie opłacało się. Dziękuję. Ale daj pan spokój, panu też się nie opłaci. No i co mam zrobić z tymi ulotkami? Jeżeli byłby pan tak uprzejmy, rozdać pracownikom... Myśli pan, że umią czytać? Po mojemu rozumiem tylko podwyżka w zakładzie, promocja w Biedronce. Cip. Patrz pan tylko. Byki, nie kurczaki. Tak. I to w półtora miesiąca. No, pan wspiera przecież lokalną kulturę i sport, i turystykę. A jaka różnica między tymi tam? Pana pracownicy mają dzieci, a ja mam piękne książki z bajkami. Edukacyjne, mniejsza z tym... Jak z Disneya. No, Disneya to mają w telewizji. Z ulotką będzie zniżka. Pana poprzedniczka na tym się właśnie przejechała. Jeżeli pan chce, to niech będzie, co mnie do tego. No, dziękuję, że pan prezes chce mi pomóc na starcie. Nie, tam nie ma o czym mówić. Wie pan, tu ludzie z pozoru więcej tacy chropowaci, ale z natury uczyni. Przekona się pan. Słyszał pan... Ta. Że w nocy włożyli zdechłą wronę pod wycieraczki? Ach, to syny! Ale nie, no pewnie przez pomyłkę, ale co, panu? A nie. Jednemu gościowi z Lublina. Nie, tam, no, z nudów, no, dla jaj. Cip. No, kurczaki jak pudziany. No, a jak? I jeść trzeba. Tak. A czytać to se można. Od razu było widać, że Bułaś to największy autorytet w gminie. Nawet nie musiał parafrazować Plutarcha, wystarczyło spojrzeć na gębę. Pół PSL-u mówi w barbershopie: wąsy proszę na Bułasia. Sierżant Kowalik, komisariat w Szkodyniu. A my się znamy. Służbowo. Nic pan sobie nie przypomniał? Niestety. Dokumenty, kartę wozu? Tak, bardzo proszę. I za co będziemy karać, panie Herbert? Jechałem za szybko? Za szybko? Nie, z grubsza prawidłowo, ale w złą stronę. Lewy przedni się panu nie świeci. Ojej, a świecił się przecież. No rzeczywiście, musiałem rozbić i nie zauważyłem. Powinien mi pan dmuchnąć walkomat. Ale tym razem udzielam panu tylko pouczenia i proszę to naprawić, panie Herbert. I made a golden promise that we would never part. I gave my love a locket and then I broke her heart. Samantha! Samantha! Samantha! Będę tu czekał całą noc! Ja nie chcę być sam, całą noc do rana. Ja nie chcę być sam. Samantha! Adrian, daj spokój! Idź do domu! Idź Samantha! Do ja ciebie kocham! Adrian, idź do żony! Prześpij się! Baw się ze mną! Baw, kochanie! Przetańczymy całą noc! Baw się ze mną! Baw do rana! Wrażeń będzie moc. Baw się ze mną, baw, kochanie. No, brawo, brawo, panie Adrianie, brawo. Co, chcesz na solo? No to już! Adrian! Adrian! Adrian! Znowu ten twój Adrian? Mój? Chyba twój! Skąd? Poślizgnąłem się. I to pan chce zeznać? A co pan by wolał? Nie musiała pani, to tylko krew z nosa. Całe życie tak mi właśnie leci. Adrian jest silny. Krew z nosa. Tak, Adrian jest silny. Bardzo silny. Nie widziała pani po ciemku. Oberwał gorzej. Kim on jest dla tego policjanta? Bratem. Bratem. Myślałem, że tylko kumplem z podstawówki. Bratem przyrodnim, ale nie przepadają za sobą. Może pani podtrzyma się trochę. Adrian to wariat. No, dziękuję. I pije. Tak? Kiedyś. Ale byłam młoda i głupia. Zostało ci jedno i drugie, laleczko. Powiedziałem. No, romantyk z tego Adriana. Bez kitu. To wieczny gnojek. Wieczny gnojek? O, niezłe, niezłe, niezłe. Zapamiętam. Ach, niech pan nie rusza głową. Koszula. Miał bluzę ochroniarza z Buldrobu. Aktualną? No, pewnie niedługo. Wcześniej był policjantem. Jeździli razem z Kowalikiem. Pan Bułaś obu załatwił, żeby nie rzucili ich w inne województwo. Pan Bułaś? A, bo panny i chamy. A, tak jakoś. Bynajmniej wszyscy mówią pan Bułaś. Ale Adrian to ma w głowie dokładnie prytę zamiast mózgu. I wyrok w zawiasach. Nic się go długo nie trzyma. Oprócz starej miłości. A, dziękuję. Nie ma pan innej muzy? A jakąś apteczkę? Tam jest pudełko takie z napisem otworzyć po mojej śmierci. Bez kitu. W szufladzie. A to? Co? To chyba na depresję. Tak? A skąd wiesz? Nie jestem głupia, Herbert. Sorki, szaden. No właśnie. To na wszelki wypadek. No i nie posłuchał mnie pan. Radziłem, żeby bezpieczniej parkować. To wy tu jesteście, żeby dbać o bezpieczeństwo. I to się tak łatwo dla was nie skończy. Niech pan się uspokoi. Mamy wytypowanego sprawcę. Wybryk chuligański. Nie chuligański, tylko na tle nienawiści. Panie Konradzie. Ja dla pana jestem, panie doktorze. Ostatecznie, panie Robalek. Chodźmy stąd. Dlaczego? Jest pan. Panie Robałek, Ci państwo byli świadkami, jak godzinę wcześniej awanturował się na rynku znany nam tutejszy pseudokibic. Prawdopodobnie wrócił mimo wcześniejszej interwencji. A gdyby pan postawił wóz, jak radziłem... Wiesz, że Adrian nie miał nic do tego pana. Teraz nie jesteśmy na ty. Dowód, poproszę. Tak. Ale pan wie, że Adriana tu już nie było. Proszę, oto mój dowód. Ten sam, co poprzednio. Tak. Schaden. Dzień dobry, panie doktorze. To znaczy Herbert Schaden. Chciałem z panem porozmawiać, panie doktorze. Może innym razem, jednak. Ale chodzi mi o tego człowieka, który włożył panu wronę za wycieraczkę. Pan mówił, że to nie był gówniarz. A kim pan jest? Mam tu księgarnię nieopodal. O, to nie zazdroszczę. A pan, jak ma coś pan do dodania, to zapraszam rano na komisariat. A teraz... Przepraszam, a panu nie szkoda? Adriana? A to... Proszę mnie nie utrudniać w czynnościach. Dzień dobry, panie doktorze. Przepraszam pana za wczoraj, rozumie pan, byłem zdenerwowany. Tak. Regionalia. Aha. Znajdzie pan tutaj, na tej półce. Tak. Tak. O, z dziejów parafii szkodyńskiej. Pióra poprzedniego proboszcza. Aha. Tu jest prawdziwy bestseller. Oddział NSZ Jemioły i jego walka do końca. Emerytowanej tutejszej nauczycielki. Sprzedałem aż 2 egzemplarze. A o szkodyńskich Żydach nic. Coś panu powiem. Ich nigdy nie było. To taki sam przesąd jak Marsjanie. W tym domu mieszkał Szloma Waskiernik. A tu, gdzie ma pan kasę fiskalną, w tym samym miejscu stał swój z cukierkami. Mogę przesłać panu zdjęcie na maila. Jest na nim on. Potężny facet z brzuchem i klientka z córeczką. Pozowana jak na reklamę. Chce pan? O tak, tak, bardzo proszę. Powiększę sobie i powieszę. Albo napiszę coś o Waskierniku, gdy lepiej poznam Szkodyń. Pan nie jest stąd? Nie, jestem lubelski Ślązak z Bogdanki. Tę księgarnię i mieszkanie na górze kupiłem przed miesiącem. I to opłaca się panu? Mam dość pieniędzy, żeby żyć, panie doktorze. Tylko za dużo wolnego czasu, żeby nie zwariować. A pan pyta, bo potrzebuje sponsora? Waskiernik nie poszedł do getta. Ukrywał się z najbliższymi urodziny Bułasiów, a potem podobno uciekł do lasu. Tylko pewnie kłopot w tym, że nikt go nie widział, jak uciekał. Z panem Bułasiem pan rozmawiał? A pan? Na inny temat, o ile to można nazwać rozmową. Szaden, rozmienisz mi? Dzień dobry. Dzień dobry. Ma pan może drobne... Nie, nie ma sprawy, pójdę do taniej odzieży. Bardzo ładna kobieta. No to raczej barowa uwaga. Na razie pijemy tylko kawę. Uraziłem pana? Nie, zaciekawił mnie pan. Waskiernik... Ostatnim miejscem, gdzie widziano go żywego, był właśnie ten dom. Dlatego chciałem z panem porozmawiać, skoro jednak pan dopiero go kupił. Proszę zostawić mi kontakt. O, tak się mówi. Zgoda. Ale mnie rzadko kiedy coś naprawdę zaciekawia. We're on. You waved your crooked wand. Wasik, Wasilewska... Waszkiewicz, no nie ma. A kogo pan szuka? Waskiernika. Ale to leksykon dawnych szkodyniaków. Encyklopedie są tam, w podręcznym. Aha. A gdzie stoi leksykon szkodynerów? Kogo? A! Rozumiem, Żydów. A kto by się tym zajmował? No, na przykład doktor Robałek. A to ten, któremu spalili samochód. To straszne, straszne. Ale wie pan, trzeba też zrozumieć tych ludzi. No, frustracja, brak perspektyw. Ja też nie mam perspektyw. A pani? My mamy horyzonty. A pan Schaden, prawda? Nowy księgarz? Tak, tak. Tak, ale pani ma na półkach więcej tytułów. tylko żadnych przyborów papierniczych. A ja owszem, nawet kolorową bibułę. I co, zamknął pan księgarnię, żeby przyjść do biblioteki? Oj, proszę źle o mnie nie pomyśleć. Powiesiłem kartkę przyjęcie towaru. Szukam informacji o moim nowym domu. Pan Robałek powiedział mi, że przed wojną należał do Waskiernika. No tak, przed wojną wszystko to było żydowskie. Ale kto by pamiętał takie drobiazgi? No, Waskiernik to nie taki drobiazg. Był kawał chłopa. Po wojnie był tam sklep. To pamięta moja matka. Taki, wie pan, taki z mydłem, powidłem, taki GS. Aha. Ale kto go prowadził, jak wyglądał? Nie było przecież komórek, żeby tak co chwilę pstrykać zdjęcia. Za to sama pamiętam dobrze mieszkanie nad sklepem. Biegałam tam do Błasiówny. To była taka moja szkolna koleżanka. A jej dziadek, on miał duże gospodarstwo na osadzie i często przychodził. A myśmy się z niego śmiały, bo tak niby do córki, a ciągle siedział w piwnicy. Nie wiem, jakby czegoś pilnował. Oj, to demencja. Bawiłyśmy się, że to piwniczny dziad i dokuczałyśmy mu. Piwniczny dziad. Oj, dzieci są okrutne, proszę pana. I niszczą książki. Oj, tak. Mam trochę egzemplarzy jeszcze po poprzedniczce, które chyba się nie sprzedadzą. Jeżeli pani chce, to... Ale jak mam nie chcieć? Skoro my mamy od gminy całe 500 zł rocznie na zakup nowości. A wie pan, dom książki tam zrobili w latach 70., kiedy Szkodyń otrzymał prawa miejskie. Dziękuję. No, jest miasto. To musi być kultura, to. Strasznie mi się podobała. Strasznie mi się podobała ta biblioteka. Dopóki nie pojechałam z klasą na wycieczkę do Lublina, tam dopiero zobaczyłam, jak wygląda księgarnia. A moja poprzedniczka? No, tato z prywaciarzy wytrzymała najdłużej. No, wie pan, chciała dociągnąć do emerytury. Tylko klientów, sam pan się już przekonał, co kot napłakał. Odpukać? W niemalowane, ale zniechęci się pan. A ile wytrzymała? 5 lat. To spróbuję chociaż 6. Lubię rywalizację. Ubzdurała sobie, że tam straszy. Też jej pani mówiła o piwnicznym dziadzie? A wie pan, że chyba tak. Chce mnie pan wpędzić w poczucie winy? Proszę mi założyć kartę. Przyda się. Skoro pan postanowił wytrzymać 6 lat. A lubi pan Szarlotkę? Zastanawiałem się, kto im pisze te wszystkie farmazony. Krajewski? Nie, ten zna się na piłce. A może Joanna Bator? Wie pan co? Panie sierżancie, tym to powinien się pan zająć z urzędu. Czym? No tym, hajlowaniem. Ja nic nie słyszę, a pan jest lewak, że taki przeczulony? No, albo jak doktor Robałek. A światło w wozie pan już naprawił? Przyszedłem piechotą. No to niech pan uważa na przejściu. Dwa piwa poproszę. Smacznego. O co chodzi? Co? Mecz porażka, nie? No to napijesz się ze mną, Adrian? Na smutno. A długo się znamy? Niedługo, ale blisko. W końcu dałeś mi po mordzie. Szaden jestem. Ardian. Nie wiem, odbiło mi po wódce. Ale w sumie to dzięk, że nie zakapowałeś, nie? Ale o co teraz biega? O, dziękuję. Nie o mecz, bo żal. I nie o Samantę. Mnie nie odbiło. A co? Zła? Nie, Adrian. Ty zły człowiek jesteś. No już. Spokojnie. Masz wyrok w zawiasach. A ja póki co pamięci jeszcze nie straciłem. Aż taki mocny nie jesteś. Czego ty chcesz? Po co tu w ogóle przyjechał? Bo chciałem zobaczyć, jak Budrop Szkodyń daje ciała Puszczy Hajnówka. Bo lubię kurczaki? Nie, poczekaj, to też nie to. Gościu, przeginasz. Bo mnie ciekawi, jak to jest, Adrian, że mimo wyroku za pobicie nosisz tę ochroniarską bluzę Buldrobu. Ukradłeś komuś? Czy pan Bułaś wyjątkowo cię lubi, co? Dobra, przysługa za przysługę. Sama ta mnie nie obchodzi, ale jak chcesz tu żyć, do pana Bułasia w stosunku to szacun. Bo co? Bo taki układ. Mówisz, Adrian, jakbyś pomógł mu ukraść pierwszy milion. Tylko nie wyglądasz mi na takiego, z kim pan Bułaś by się podzielił. A ty niby skąd miałeś forsę na ten swój biznes? Oj, zaraz biznes. Biznesik. Mm. Jeden gość zapłacił, żebym spalił drugiemu wóz i akurat stykło. Ani więcej o tym słowa. No i dostał! Prawym prostym i chętnie przeszedł ze mną do kabiny. Żaden to nie byłem ja! Zaklinał się po tym, jak podtrzymałem mu łeb w kiblu przez minutę. Z zegarkiem w ręku. Po trenersku, znając granice ludzkiego organizmu. Żaden to nie ja! Podpaliłem! Bełkotał mi po tej męskiej próbie mięczak. Misiaczku puszysty, przecież wiem. Pogładziłem go z czułością. Halo? Hej, Żaden. Był u mnie Adam. Praojciec Adam? Adam Mickiewicz? Adam Michnik? Bez kitu. Adam Kowalik, policjant. Co ty powiedziałeś o Adrianie? To samo, co słyszałaś wczoraj w nocy. Nie ściemniasz? Chciał cię podejść. Nie zmieniłaś wersji? Jakiej wersji? A, nie. No to zapraszam cię na kawę za godzinkę. Nie masz daleko. A skąd mam wiedzieć, że nie wciskasz mi kitu? Napisz SMS-a do Adriana. Jeżeli w ciągu godziny glina się go nie czepi, to znaczy, że nie ma podstawy. A tak w ogóle, co robisz? Nic. Żaden! To on podpalił jego wóz! Policjant! Wyczekał chwilę, aż nikogo nie będzie przy rynku! No, co to polec z kanistra i pstryknąć zapalniczką? Chwila, moment! Tak mnie załatwił! Zanurzyłem go jeszcze raz, wychowawczo. Nie wolno zaśmiecać wulgaryzmami mowy polskiej, ani w radiu. Ani tym bardziej w polskim radiu. Ani w kiblu, ani nigdzie. Jest na to ustawa. Brzydko tak mówić, pouczyłem. Jesteście od jednej matki. No co ty, Żaden? Wykrztusił, kiedy pozwoliłem mu złapać oddech. Od jednego ojca! Ty naprawdę nie doniosłeś na Adriana? Ja? Miej serce i patrzaj w serce. Bez kitu. Dlaczego? Bo jego brat za bardzo chciał tych zeznań. I pewnie bym mu dał je na protokół, gdyby wcześniej nie skasował mi światła w wozie. Policjant ci skasował światła? Pałką. Pusta droga, żadnych świadków. Na moich oczach. Żebym więcej nie zakłócał spokoju pana Bułasia. Pewnie denerwowałem też kurczaki. A to przecież tutejsze dobro narodowe. No to ty wcześniej nie wiedziałeś, że cały Szkodyń i pół gminy siedzi u niego w kieszeni? No nie mów. Teraz już wiem. No tylko sobie nie pomyśl. Dla Adriana jestem tylko kumpelą, jak przed tym, co wtedy. Tacy faceci już mnie nie kręcą. Mnie też nie. O, od Adriana. Przepraszam mnie za wczoraj. Odpisz. No, bez kitu, niby co? No napisz, żeby przyszedł, bo chcesz z nim porozmawiać. Ale wcale nie chcę. Ale za to ja chcę. A jak sam napiszę, to na pewno nie przyjdzie. Żaden, o co ci chodzi? Bardzo dociekliwe pokolenie. Rozmawialiśmy po meczu w knajpie. Oblał mi piwem spodnie, a ja takich rzeczy nie odpuszczam. To wasze sprawy. Odpisz, będzie dobrze. Pisz, bo będę jeździł strzyc się do Janowa. Kłopoty biorę na siebie. Jesus, jak z filmu. we're on. You waved your crooked wand. Along an icy pond. Cześć, Adrian. No nie. Spokojnie, mój błąd. Że chciałem z tobą gadać w knajpie, gdzie wszyscy nas widzieli. To ja poprosiłem Samantę, żeby ci odpisała. Chodź, wypijemy, pogadamy. Gościu, nie kręcą mnie faceci. A gdyby pan Bułaś poprosił? A, Bułaś, co ci będę mówił? Sam go widziałeś, czereśniak. A miał w tej gminie każdą laskę, każdą, którą chciał. Sam mu nieraz woziłem, jeszcze radiowozem. A Adam wciąż robi z Alfonsa. No, chyba że Bułasiowi już nie staje. Adam Kowalik, policjant. Brajdak. To mówisz, on widział i wyczekał, żebym dał ci zdynki? Tak mi się zdaje. Za szybko się pojawił. I chyba dobrze ci się zdaje. Jakbyś go znał. Wiesz, dlaczego on jeszcze jest gliną, a ja już nie? No. Twój dom. To znaczy, wtedy jeszcze nie twój, tylko Staniszewskiej, od której go kupiłeś razem z księgarnią. Uh-huh. On miał się spalić, tak żeby i z piwnic nic nie zostało. Akurat gdyby do Adama to powiedział, to mówię ci, byłby hajc. A ja mogę w mordę dać, jak ktoś nie podpuści, ale podpalać! Never forever! Tu obok zakład Amanty. Mój ojciec zginął przez podpalacza. Był strażakiem z OSP. Byłaś chyba pierwszy raz w życiu usłyszał, żeby się za wszystkie inne kartą Mastercard. Jego morda w tej sekundzie bezcenna. Ale zginąć ci nie dał. Masz robotę. Matka chora. Chciałem jak inni pojechać na wyspy, się urządzić, bez tego syfu. No co, gorszy jestem? Tylko Adam by się nią nie zajął. Niby starszy syn, ale co dla niego matka. Poszła prosić do Bułasia. To robię. O, tak mam to napisane. Budrób. Piętno takie jak u tych ze... Sparta Cumulusa. Widziałeś jakiś sezon? A co na to wszystko twoja żona? O niej ani słowa. Sorry. Jakoś tak nie mogłem do Samanty na trzeźwo. Panie Herbert, Szaden, musimy porozmawiać. Co pan tu robi? To, co robię w mojej piwnicy, to chyba moja sprawa. Proszę to odłożyć i nie utrudniać mi w czynności. W czynnościach. Trupy po kilkudziesięciu latach są tak podobne jeden do drugiego, jak Wietnamczycy. Dlatego cała warszawska patrolówka jada w ich barach, żeby oko przywykło. Ale ja wiedziałem, do kogo pukam od 15 minut. Jak sądzę, to pan Waskiernik już nie będzie straszył. Skąd wiesz? Długo się znamy? Czy oskarżony o coś jestem? Panie Szaden. A wiesz, że z twojego ubrania wciąż czuć benzynę? Szczególnie tu, w piwnicy, bo mało powietrza. Co takiego dał ci Bułaś, że byłeś gotów wrobić brata, co? I czy wszyscy macie tu trupy w szafach, czy tylko na mnie się trafiło? To ty tak naprawdę jesteś, Szaden? Bliźni, rodak, społeczeństwo. Odłóż ten młot. A ty zostaw w spokoju ten gaz. Jak go tutaj użyjesz, też się rozpłaczesz. Nie uczyli na szkoleniu? A ty myślisz, że co? Jedzie od ciebie wódą. Potknąłeś się i po człowieku. Jezu! Żaden! Nie masz kiedy walić tym młotem, Adam? Idź stąd, brajdak! Idź stąd! Spokojnie, idź, Adriana. W lodówce powinny być dwie puszki piwa. Nalej i mnie. Okay. Zaraz przyjdę. Idź, już tu jest spokojnie. Czego ty chcesz? To proste. Weźmiesz komórkę i zadzwonisz. Ale nie do pana Bułasia. Tylko prosto do prokuratury wojewódzkiej. Teraz, tu, przy mnie. Zgłosisz, że obywatel podczas prac remontowych odkrył zwłoki. Masz numer w pamięci? Czy ci podyktować? Ty co się nie odnajdziesz w Szkodyniu. Za to ty masz ostatnią szansę doczekać tu do emerytury. Dzwoń. Czekałem na odwiedziny. Zastanawiałem się tylko, ilu karków przyprowadzi ze sobą. I czy z bejsbolami, czy może z czymś bardziej swojskim. Życie jednak jest pełne niespodzianek. Przyszedł sam. Pan Bułaś? Nie spodziewałem się. O, nie doceniałem pana. Rozmawiał pan z tym prokuratorem jak ze starym kumplem. No, nic panu nie umknie. Teraz już nie. Sprawdziłem pana. Zwisa mi, po co panu tak się garnia, ale robisz mi pan koło pióra. Powiedz mi pan jedno, dlaczego gdzie się pojawisz, to zaraz wokół bajzel? To nic osobistego, panie Bułaś. Szukam wyłącznie spokoju. I w Szkodyniu był spokój. I lepiej, żeby powrócił. Rozumie pan? Mogę polecić panu jakąś książkę? Hmm? Co pan lubi? Moje miasteczko lubię. Nawet bardzo, bo moje. No to może... O, Szkodyń wczoraj i dziś? Może Szkodyń dziś i jutro. Takie coś bym przeczytał. Co było wczoraj, to dawno i nieprawda. Ludziom to niepotrzebne, zapamiętaj pan. Panie Bułaś, pańskiemu ojcu będzie lżej w grobie, że waskiernik się znalazł. Tak myślę. A ludzie i tak gadali, tylko za pańskimi plecami. I oczywiście, gdy obcych, mnie na przykład, też przy tym nie było. Nic pan nie wiesz o moim ojcu. Leczy się pan. A pan pyta, bo jest prawdziwym doktorem? Bo myślałem, że tylko nauk humanistycznych. Bardzo mi pan pomógł. Z nudów nie ma o czym mówić. Nie ma o czym mówić? Pan wie? Jakby pan wyjął korek z butelki. Ci sami ludzie, którzy nic nie pamiętali, kiedy z nimi wcześniej rozmawiałem. Jak nie ci sami? Amnezja minęła jak ręką odjął. No to nie otworzyłem butelki, tylko stłukłem zepsute jajo. Długo trzeba będzie wietrzyć. Stary Bułaś zabił waskiernika? Raczej pozwolił mu umrzeć. W kryjówce, w pańskiej piwnicy. Waskiernik był niedożywiony i wdała się gruźlica. To stwierdził lekarz. Ledwie rzucił okiem na kości. Aha. Może Bułasiowi nie chciało się już porządnie karmić? Żyda? Bo jego pieniądze skończyły się szybciej niż okupacja. A może jak zobaczył, że waskiernik jest chory, to szkoda mu było żarcia, bo i tak zdechnie. W każdym razie nie zamurował go za życia. Rzeczywiście, za dużo tam było wylinek po robactwie. Sucho i bez powietrza to się uchowały. O, już ktoś panu o tym mówił? Nie, musiałem gdzieś przeczytać. Gdyby żył przed zamurowaniem, tyle by się nie wylęgło. Ale że stary Bułaś zwariował od wyrzutów sumienia. Demencja, nie żadne wyrzuty sumienia. Wcześniej za złoto waskiernika zdążył kupić i urządzić gospodarstwo. A, już jego syn. Przed wojną Bułasiowie To była bida z nędzą. Szkodyński sen. Co pan za to chce? Nic. Przecież nie mam świadków. Tak jak i wtedy na drodze, co? A co? Zrobiłem się jakiś taki więcej nietykalny? Zapłacę ci za remont wozu. Światło sam naprawiłem, ale to faktycznie stara bryka. Co lubisz czytać? Ja? To może... O! Wezmę to. Dla żony. Dla żony. Twarze Greja. No to jest... 39,90... A wiesz co? Dam ci rabat. 35. Ja? Aż takie to złe? Rzecz gustu. Ale ty jesteś zły policjant, Kowalik. Shaden! Rozmienisz mi 50? Co ty tak czyścisz? Bo śmierdzi po Kowaliku. Oj tam! I akwarium kupiłeś? To słój na cukierki. Będę częstował dzieci. Bez kitu. Pedofil jesteś? Drobny przedsiębiorca. To lepiej postaw tam. Tu ktoś potrąci. Ma stać na widoku tam, gdzie była kasa. Tak to się robi. A ty skąd wiesz? Przed wojną prowadził tu sklep Szloma Waskiernik. Miał taki słój z cukierkami. Proszę, twoje 5 dych po 10. Miał taki sklep i wiodło mu się w interesach lepiej niż mnie. Żaden, bo to był Żyd. Było to słuchowisko Marcina Wrońskiego Zgniły spokój. Reżyser Waldemar Modestowicz, prosimy do ukłonu, jak w prawdziwym teatrze. Pan Marcin Wroński, Marcin Przybylski, Martyna Kowalik, Wojciech Żołądkowicz, Andrzej Blumenfeld, Krzysztof Stelmaszyk, Karol Dziuba, Joanna Jerzewska, Martyna Trawczyńska, Maciej Zuchowicz, Hubert Paszkiewicz, Filip Krupa, Aleksander Miliszewicz, Mateusz Kmiecik, Bartosz Nikula. Bardzo dziękujemy. Bardzo prosimy do ukłonów autora, pan Marcin Wroński. Tak, a teraz przedstawimy realizatorów. Proszę posłuchać. To Grzegorz Rutkowski, to Maciej Kubera, to Mikołaj Wierusz, to niewidoczny, bo w innym studiu, pan Jarosław Regulski. Sami państwo słyszą 5 realizatorów. Oraz Bogdan Koziupa. Światła tak ważne dzisiaj w radiu. Proszę państwa, brawa dla Bogdana. Opracowanie muzyczne dało się, że tak powiem, usłyszeć tutaj Toma Waitsa. Bardzo dziękujemy, panie Tomku. Tomasz Obertyn. witamy dzisiaj wśród nas dyrektora Teatru Polskiego Radia. Gdyby nie jego zezwolenie i jego pomysł na to, żeby jednak kontynuować. Oczywiście wcześniej wymyśliliśmy to tutaj przy Myśliwieckiej. Dziękujemy naszej dyrekcji, kłaniamy się. Janusz Kukuła, proszę Państwa. Bardzo proszę, Janusz. Proszę do nas. Nie chcę się pokazać. Proszę Państwa, za miesiąc trzecia premiera Teatrzyku Zielone Oko na żywo. Zapraszamy do nas naturalnie, dziękując za gorące przyjęcie dzisiaj. No i cóż, my też mamy Toma Waitsa, prawda, Michale? Michał Jakubik przygotował coś na zakończenie dzisiejszego naszego spotkania, a więc ja jeszcze tylko powiem do usłyszenia i ewentualnie do zobaczenia, kiedy? W czerwcu. Thank you. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 maja, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Wielkiej Brytanii obniżono poziom zagrożenia terrorystycznego z najwyższego, krytycznego do poważnego. Wspierani przez Rosję separatyści ostrzelali Krasnochoriwkę w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy. Kim Jong-un zarządził w Korei Północnej masową produkcję nowej broni przeciwlotniczej.